yaa sama taala jëriñu ci kon ñu mayta ko may ko nopp saay bi bismillah wagal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبليكي توري الله تبارك وتعالى ñuy ñaanal suñu yonentu Mouhamad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginnaaw loolu ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala suñu jotaay bi yàlla na ko yàlla barkeel te nangu ko. léegi Cheikh Maguey mu ngi doon def benn tomb bu am importance boo xam ne moog bi dañoo xaw a lënkloo. yàlla na ko yàlla fay mu ngi doon wax ci njëlbeenu waxtaan wi muy sàkku ci bokk yi ñuy teewalaat yéene yi di ko beesalaat. loolu lan moo tax chaque jour borom xam-xam yi bu ñu bindee téere lu ëpp dañuy jël hadis innama al'amal binniyat def ko ci bopp téere yi. looral loolu mooy genn wàllu borom xam-xam yëpp dañoo ànd ne moom mooy genn wàllu diine. su yéene baaxee rek jëf day baax, su yéene bonee jëf day bon. loolu moo tax chaque jour ñuy sàkku ci mbokk yi fu nekk benn ñu bàyyi xel fu nekk comme fii jàkkala kon waruñu fi kaf. waruñu fi kaf kon maa ngi koy bàyyi loo xel mbokk yi war nañu chaque jour fu ñu toog rek ñu jéem a teewal jawul iman parce que cheikh yi ci loolu lañ ñuy soñ. ñu ngi jël juróomi aaya ci suratul hujurat. bopp saar bi wala saar juróomi aaya yooyu bu ñu leen doon utal mawdu dañuy wax al adab ma allahi wa rasul teggin yu nit war a am jëm ci boroomam ak yonentam. loolu dañ ciy gisaat ne teggin wu nu war a am mu jëm ci sunu borom ci sunu néegu borom la nekk. tey am na néeg yoo xamante ne am na kër yoo xamante ne wala néeg yoo xam ne wala saal yoo xam ne boo fa doon dugg dañ naan la simil sa mbax na boo fa toogee doo tàllal tànk, boo fa toogee doo toogee nu la neex. te ci ay nit ay jaam ñoom nga toog. am na saal yoo xam ne wala néeg yoo xam ne boo fa doon dugg tey sa portable du sonné. procureur de la république bu toogee wala juge bu toogee ci kaw podium bi di juger saal bi kenn du fa dugal portable wala ku fa dugal portable da nga koy fay. ku sa portable sonné da ngay fay 3000 francs te di nga ko perte 3 jours bu ko procureur jëlee. bu portable bi sonné police bi mooy ñëw ba ci yow ne la indi portable bi nga joxe ko mu fay ko def ko ci poosam. yow mu des yow nag léegi kañ ngay jotaat sa portable te bala nga koy jot di nga fay te néegu loolu tribunal kese la. loolu tax ñuy bàyyi xel di teewal suñu yéene fu nekk di bàyyi xel fan la nekk. kon teggin yoo xamante ne dañ koy am sunu digganteeg sunu borom moom la suratul hujurat di jàngale juróomi aaya yu njëkk yi. waaye teggin bu ñuy am jëmale ko ci sunu yonentu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. juróomi aaya yi loolu lañ ciy jàng. waaye dinañ ci jëlee ñoom juróomi aaya yi ñett mbir yum ñuy jàngal mooy ma turshidu ilayhi al ayat. aaya yi loolu la ñuy orienté juróomi aaya yooyu. tomb bu njëkk balaa ñuy jël tafsir maanaa kalimaat yi mooy wujubu taa ak taam lillahi, war gi nga xam ne nekk na waru gar sunu kaw ci topp yàlla topp gu mat sëkk. Nga xam ngeen jël benn aay lan la wax, yàlla def nu woo, te bi mu nuy woo yan la baat lanu wootee, baatu yéen ñi gëm. Tey ñun ñi ñëpp lu tax ñu bàyyi sunu kër yi dajaloo ci néegu yàlla bi mooy danu ne ñun danoo gëm. Kon ñun ñooñu ñun ñu gëm ñooñu wuyu si yàlla, yàlla woo ñu ci baatu iman ne ñu yaa ayuha alladina amanu. Kon li nu war mooy ñu topp yàlla topp gu mat sëkk ak tàmm. Ñaareel wa taqayyudi bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Bu nu toppee yàlla ba pare lu nu war mooy ñu tënku, ñu tënku mooy ñu yeewu sunu bopp ci yoonu yàlla, ci téere yàlla bi ak ci sunna yonente alayhi salatu wasalaam. Kon aaya yaa ngi, aaya baa ngi woo ci ñu topp yàlla waaye topp yonent sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne du dagan mukk fa laa yaxilu li muslimin iza qada allahu wa rasulahu amr, du dagan ci jullit bu yàlla ku bi yonent waxatee dara ne lii la, ñoom ñuy jiital lenn ci waxi yàlla wala lenn ci ñu jiital ci waxu yàlla waxu kenn, wala ñu jiital ci atte yàlla atte kenn, wala ñu jiital benn gis-gis doomu aadama ci waxu yàlla tabaraka wa taala. Loolu du dagan ci ki ku ne man gëm naa yàlla ba pare. Loolu moo tax njël beenu aay lan la wax, yaa ayuha alladina amanu, ee yéen ñi gëm. Ñu ne ah, mu ne laa tuqaddimu, bu leen jiitu. Laa tasbiqu bi qawlin aw fiilin fi amrin min sharaa'i diinikum amara bihi allahu wa rasul. Yéen ñi gëm yàlla, bu leen jiitu yàlla, bu leen jiitu yonent bi ci wax wala jëf benn mbir ci mbiru diine, ngeen war ko def di ci jiital seen bopp wala xalaatu nit wala atte nit wala gis-gisu nit, ngeen bàyyi li ci yàlla wax. Tey ñun waa Sénégal aaya bi buñ ko déggoon rek suñ problème yëpp rek la wu, parce que li nu tere ba tey nekk ay jullit yu mat sëkk, comme aaya bi nu mu ko waxee, mooy di jiital waxu keneen ci waxu yàlla wala di jiital atte keneen ci atte yàlla, wala am ay gis-gis yu ñu jiital ci sharia loo xamante ne dëppoowul ak ni mu war a demee. Te yàlla dane laa tuqaddimu, bu leen jiitu. Laa tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasul, bu leen jiitu yàlla, bu leen jiitu yonent. Est ce que mos ngeen gis fas bu jiitu saret? Ah, saret bu jiitu fas, loolu bi mos nañ ko gis du dem chaque jour. Kon lan mooy yoon? Mooy fas bi muy jiitu saret bi doog a ñëw, ndax fas bi muy xëcc saret bi. Ñun nag dañoo bëgg a nekk ay julit jiitu yàlla, jiitu yonent bi, te torche bi yonent bi moo ko yor, mooy nit yoon bi, ñun danoo war nekk ci ginnaaw. Boo àndeek borom torche foo war a nekk ci ginnaaw, moom mu jiitu muy nit, après nga dem. Kon yàlla mu neñu bu leen jiitu yàlla ak yeneen tam. Mu ne kon tomb bu njëkk bu ñuy jëlee ci aaya yi mooy du dagan ci jullit iza qada allah, bu yàlla dogalee dara. Jàng nañ ci suratul ahzab, yàlla mu ne ma kaana li mu'minin wala mu'mina iza qada allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul khiyara min amrihim. Warul jullit bu góor, warul jullit bu jigéen, yàlla ku bi yonent wax ba pare jullit boobu naan wëy mee, man xam naa yàlla ko wax waaye waaw. benn jigéen dafa jógee Égypte semaine bi mu doon defi lin de meelam France mu ànd ak jëkkëram bi mu demee mu dégg nodd mu ne wala de julli la wala julli de dëkk ji ne ko demal julli te ñëw mu ñëw dugg ci jàkka ji ubbi saakam génnee jilbaab bi faxas ko di teg ci bopp bi kàbbar julli ba pare am benn tubaab bu jigéen bu jógee ci sàppi jigéen ñi ñëw fekk comme pare na julli muy lemaat kaala gi di ko bugg dugalaat ci saak bi ndaw si ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah mu ne ko est ce que jullit nga mu ne ko waaw mu ne ko hal qulta laa ilaha illa allah yow hal qulti laa ilaha illa allah est ce que wax nga laa ilaha illa allah yow mu ne ko ah kay wax naa ko mu ne ko boo ko waxoon kon kaala gi di dugaat ci biir saak bi ndaw si mu ne ko ah mu ne ko soo ko waxoon kaala gi du wàcc sa bopp bi di dugg ci biir saak bi ndaw si taxaw di xool mu ne ko kon beesalaat ko na dugg ci xol bi moo ngi ndaw si moo ngi ndaw si après ba ndaw si ñibbi bu mu ñibbee mu ne jëkkër ji nan ñibbi fii du sama place mu daal di ñibbi Égypte delluwaat ci diineem fan la ko jëlee xoolal France xoolal fan la juddoo Égypte juróom-ñaari maamam julit mu dem fekk koo xam dafa doog a tuub kooku ëpp ko iman parce que jubluwaay bi la ak wax bi dakaraan wax fee rek eggul woon ci xol bi amul woon ikhlaas amul niya léegi na xoolal mu dem fee mu am istidaad bu bees loolu mu def chaque jour ñuy sàkk ci mbokk yi ñuy bàyyi xel loolu parce que lu am importance la ci diine moo tax ñu ne du dagan ci jullit yàlla ko yonent wax ba pare yow nga ñëw wala keneen ñëw nga ci am loo ciy seppi kon du dagan bul jiital waxu yàlla waxu keneen ci kaw waxu yàlla qawlan aw xukman aw ra'yan li ahad bul tànn waxu kenn bul tànn àtte kenn bul tànn gis-gisu kenn ci kaw waxu yàlla ak waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kaayinan man kaana ku mu mën a doon nag ku mu mën a doon falizalika looloo tax mu ne saanu ahlu taqwa wal iman nee na nee na loolu muy mbiru ñu gëm moo tax yàlla bi muy woote dana yaa ayuha alladina amanu yéen ñu gëm bu leen jiitu laa tuqaddimu bu leen jiitu bu leen jiital ci wax ak jëf ci benn mbir ci sharia ci mbiru diine ngeen ciy jiital keneen wala leneen ci kaw yàlla ak yonent gis ngeen lu mu ci teg yàlla dañu met en garde mu ne wattaqullaha na ngeen moytu yàlla comme waru leen ko jiitu mu ne na ngeen ko moyte ndikku gis ngeen lu mu ci tegaat baat bi moo jiitu ci aaya bi ba mu koy tëj loolu ko tëjee wattaqullaha moytu leen yàlla ndax inna allaha samiun alim yàlla ngi dégg yàlla aji xam-xam la aji xam la sami mu ngi leen di dégg lépp amul lu mu déggul alim bi axbaarikum xabaar yépp la xam yàlla amul lu ko ëmb laa yaxfa alayhi cheyun fi l'ard wala fi sama amul lu nëbb ci moom moom lépp la xam moo tax olof bi ñu koy tuddee ñu ne ko ku dañ kumpa ñu ne moom mooy yàlla bu ñuy wër ku dañ kumpa kenn kooku la mooy yàlla subhanahu wa taala lépp la xam comme moom daf ñuy dégg Sayyid Hawa rahimahullah day wax ne bu ngeen di jàng alquran da ngeen bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee bu la yàlla ne inna allaha samiun alim man yàlla damay dégg di gis di xam yow loo ci war a def kon kon lépp looy wax jàppal na yàlla dégg na ko de tey kenn si ñun fii rek soo fi toogee fii ba ba nga fiy jóge lépp looy wax da nga koy def teg mu jaar yoon doo fi jéem a wax mu safaan lu tax parce que doo bugg sa nawle yi mbokk yi nekk fii dégg yow da ngaa wax safaan kon sunu borom nag subhanahu wa taala. Mu ne yaa ayuha alladina amanu, yéen ñi gëm, laa tarfaaw bu leen yëkkati aswaatakum seeni baat fawqa sawti nabi, ci kaw kàddu yonent bi. Borom xam-xam yi nee nañ loolu dafa am sababu nuzul. Imam Bukhari netali na ko, nee na ci diggante Omar ak Abu Bakrin, pour wal leen ne nit ñi nit rek lañ, doomu aadama doomu aadama la rek, donte ne yonant nga sax doomu aadama. Qul innama ana basarun mislukum, kan may différence yuha ilayya. Hatta sahaaba yi bu fekkee ñoom ñoo mel noo nekk yenn saa yi doomu aadama di feeñ ci ñoom, benn caravane ñëw, Omar ne Aboubacar ne diw moo leen jiite, Aboubacar ne ko di Aboubacar ne diw moo jiite, Omar ne déedéet diw la. Aboubacar ne ko yow nekkoo fi rek, lu ma wax tu xaalifu ni, lu ma wax rek nga contre ma yow. Wax ji jëm kaw ñoom ñaar, aaya bi daal di wàcc, la tarfaw aswaatakum fawqa sawti nabi, yeneen baa ngi ngeen di xulóo, ngeen di wax ci kaw. Loolu mooy sababu nuzul aaya bi. Ñu ne kon lu ci war ñaareel tomb lu ñuy jëlee ci aaya boobu mooy wujubul adab maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Dañoo war a am teggin ci yonent bi, dañoo war a am teggin. Nan la ñu amee teggin ci yonent bi? Bu ngeen demee Pakistan, am na fa école yoo xamante ne bu ñuy jàngalee ay teggin ci yonent bi, maanaam yonent bi naka la nit ñi war a am teggin ak moom. Ñoom duñu nangu comme lii ñu def nii, ñu naan yonent bi ñëpp na teg. Wala booy dégg salaam salaam da ngay dégg kenn suñ ne Mouhamad da ngay dégg ñu ni sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, ñoom duñu nangu lii ñu def nii, ñun ñu def nii, ñu ne Mouhamad ñu ne salaam salaam. Loolu du teggin. Al bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu. Loolu fi lu amrin la de, dañ leen di julli leen ci yonte bi alayhi salaam. Ngeen wekk, alquran moo ko wax, ngeen koy wekk, ngeen koy dimbali. Yonte bi alayhi salaam ci weeru koor yéeg na ci minbar ñetti yoon mu ne amin amin amin. Biñ ko laajee benn ci amin yooyu dane Jibril moo doon ñaanal alkande ki dégg ñu ne Mouhamad te waxul sallallahu alayhi wa sallam. Kon nañ bàyyi xel loolu. Kon dafa am teggin ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ci wax ak jëf. Loolu bokk na ci ñu bañ a yëkkati, jullit bi bañ a yëkkati kàddoom ci place bu yonent bi ne ci jamono dundam, wala mu doon wax ak yonent bi alayhi salatu wasalaam mu wekk ko, wala mu koy sàllalu. Tey misaal, kenn si ñun doon waxtaan ci yonent bi wala muy waxtaan ci waa kër yonent bi, mu naan jabaru yonent bi. Loolu du wekk, loolu du teggin ci yonent bi alayhi salatu wasalaam. Kon looy wax soxna yonent bi, wala nga ne sunu yaay, ndax loolu mooy teggin ci yonent bi alayhi salatu wasalaam. Sooy wax lu jëm ci moom, hatta sunu borom subhanahu wa taala da ngeen di jàng ñu ne yonent yëpp yàlla sàllalu na leen. Wala yaa Nuux, ñaata yoon la ci alquran, yaa Ibrahim, yaa Moussa, yaa Isa, ñoon ñëpp. Mais yaa Mouhamad amul ci alquran. Loolu mooy wan ne yàlla sax subhanahu wa taala dafa wekk yonent bi. At bu ko yàlla wegee nag kon ñun lu ndoor ah, kon ñun ñoo ci war a raw. Kon alhamdulillah. Kon mbokk yi nee na loolu la ñu mayoon waxtu.